Белавіды, а ён вярнуўся з вёскі. 15-ты год запар арганізоўваў там фэст, прысвечаны ўшанаванню памяці касінераў Кастуся Каліноўскага. 3 чэрвеня 1863-га 800 інсургэнтаў, што стаялі лагерам паблізу, далі бой царскім вайскам. Расейцы згубілі паўсотні чалавек забітымі ды параненымі. Вайсковаму кіраўніку паўстанцаў Александру Ленукевічу усталяваная памятная дошка. У Белавідах быў сам Каліноўскі. Суразмоўца яшчэ поўніцца ўражаннямі ад фэсту. Завіталі пісьменніку Владзіміра Арлоў, вядомыя палітыкі з Мінску. Увасобілася вся наша гісторыя ў Белавідах, бо з аднаго боку стаіць помнік царскім карнікам, з другога боку каталіцкім змагарам за свабоду. І толькі вось у найношую гісторыю беларусы паставілі, на беларускай мове мы рабілі шыльду ў гонар паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. Памянённыя помнікі знаходжу ў 40 кіламетраў ад Баранавічаў, уздоўж шашы Івацэвічы Слуцак. Амаль на ўскраіне раёна, побач за сцена каўпакі, адкуль ад сваякоў вяртаўся жыхар Мілавіду 50-гадовы спадар Палуянчык. Жыве, дарэчы, побач з вуліцай паўстанцаў. Распавіў пра прыкры выпадак напярэдадні фэсту. З беларускага камня валуна была сарваная бронзавая шыльда з надпісам. Украли первую шильдочку. За вольность нашей вашей. Да, подцепили время на кордонке битней Беларусь. По загаду старшини сельсовета. У некалькіх десятках метров от помнікаў перакошаная, уросла ў зямлю хатка 63-гадовага Стася Паўлоўскага. Выгляд мае бамжаваты, увесь зарослы, але мясцовыя называюць яго вартаўніком месца. А балазе побач, а калодзеж з крынічнай вадой. І ён таксама пацвярджае. Часто людзі спыняюцца. Часто. Воду бяруць. Тварач хужай. Вы добавіць. 4 000. А продукты тут выше поднимают? Сигареты, кальвы. Та булка хлеба почти 2000 стоит. Дядька Стась, як его зовут, небы опустил на грешную землю. Для уезда у вёску сгортовал товар сям'я предпринимальников Зганцевич. И хоть вонково усё ходовое, от пральных порошков до кирзачов, старейшая господыня была у роспачи. Первый раз приехал. Ой-ой, сказали, тут ничего не процветали. Приходили жанчынки, казали, ни у кого рошу нет. Зрэшты, сітуацыя ў сталых дзяржаўнай ды камерцыйнай прадуктовых крамах нешмат лепшая. Я завітаў у прыватную, якая існуе ўжо 8 год. У пустэльнай зале гутару з прадавачкай, смяшлівай Галінай Галіцкай. Як калі дзяржаўны ходзіць, ну і сюды ходзіць болей. Неўпэўненасць адказу растлумачыла лічба дзённага прыбытку. У вёсцы амаль 900 насельнікаў. Яшчэ мільён не бывае. Летам і болей. У нас сюда розіцца свежая прадукцыя. Мільён выручкі сабінька. Слабавата, да. Дырэктарка сярэдняй школы, спадарыня Марыя Прымшыц, літаральна даклыпла ў школу праз 10 хвілін пасля майго з'яўлення. Нядавна зламала нагу. А кажа, дзякуй Богу, хата настаўнікаў у некалькіх метрах. Траўма, аднак, не пашкодзіла і выступіць на нядзельным мітынгу ўшанавання. Школа ўсё-ткі носіць імя Кастуся Каліноўскага. Правяла мяне і па школьных музеях, дзе распавяла легенду паходжання Белавідаў. Некалі Екатерына II ехала гэтым шляхам, паглядзела пры краявіды і сказала, якія мілыя віды. Буду ехаць назад, каб тут была паштовая станцыя. Гісторыкі гаварылі, што магчыма пайшлі ад назвы Малавіды, таму што тут былі вёскі Кулікі, Тухавічы, Гута, Ямічна, раслі вялікія лясы і было мала відна. Бальнай землі ў нас самая нізкая ў раёне. Ну, бульба тут не вельмі расце. У 74-м годзе, калі я пішла сюды працаваць, было 486 вучняў, а зараз 120. Дадае завод школы, спадарыня Валентина Лапух. У яе таксама 30 год стажу. Хто боджа дзеревні? Надо пахаць в вёскі, а не жыць. Заработак какой в колхозе 20 тысяч в месяц получают зимой. Так что лучше не записывать. А скотину трымаеце? Трымаюць, і то мало. Не я еще пополу держу. А сегодня что? Комбікормов не хапает, дорогие. Ну да, невыгодно. Картошку даже подсадить теперь невыгодно, потому что дорого очень. Посадка обогнать. Да. Могут сбежить сегодня с Мілавідаў. Да. С 11 лет, в апошній. 5 человек. Все съехали. Да, конечно. Ну, неподалёк на ўласнай дзевятцы чакаў з працы маці 20-гадовы Андрэй. Дарэчы, таксама выпускнік школы. А паголены, як сам кажа, каб космы не лезлі ў вочы. Уладкаваўся кіроўцам у райвыканкам, але... З твоего выпуска. Хоць хто-небудзь застаўся? Вёскі? Не засталіся. Хто застаецца? Которые не могуць нігде строіць. Крэлы? Да, считаныя людзі. Щоб маладзёж асталася. Зделаць аграгарадок, построіць кафе. То вы ж у краму не ходзіце, грошы не маю. На трасах праходзят очень много машын. А заправка, кстати, скоро начнут строіць. Однако у старшини сельсовета, господарыни Ирины Сушик, проблемы больше надзённые. Мажную кабету с недоверливым позерком я застал посярод працовного дня на подворку ля некольких мыкающих да рохкающих лявов. Яна и заговорила про то, что и яе наибольш хвалюе. Особливо после початку молочной войны с Россией, коли реальной становится погроза, что и мизерные копейчины за молоко могут перестать платить. Население жалуется, что базовую жирность увеличили на 0,2%. Было 3,4, теперь 3,6. Допустим, молокозавод поставил 3,3. Раньше 100 литров молока делится на 3,4, умножается на 3,3. Теперь же уже делим на больший коэффициент, получается меньше оплаты. И сколько за литр за раз платите? 765 рублей. Уже бедные люди. Да, вы спробуете это как-то решать? Это установленные нормы. Не на уровне сельсовета? Да. Замкнённое коло есть? Ну да. На хвалях Радио Свобода вы слухаете подорожные нататки Виталя Сямашки з Мілавідаў. Памятаете з легенды про лясы, якія вакол вёскі рабілі мілыя віды? Цяпер карціна інакшая. Раней казалі, што пушча адступала ад мілавіды. Павырубалі. Баранавіцкі лясгас пілуе ў наваколі асіну, бярозу, дуб, сасну, ёлку. Прычым пераважная частка таварнай прадукцыі дагэтуль адпраўляецца ў Польшу, Прыбалтыку, Нямеччыну, Швецыю, Расею і нават праз Рыгу ў ЗША. Усяго на 600 тысяч даляраў. Але дзіўная рэч, колькасць высечанага лесу павялічваецца, экспартныя кошты на яго міністэрствам эканомікі таксама, а прыбытак лясгасу, а значыць і заробкі людзей застаюцца ранейшымі. Тлумачыць дрэваапрацоўшчык, жыхар Мілавіду, спадар Уладзімір Палуянчык. Перапрацоўчы цэх знаходзіцца непадалёк ад вёскі. Прадукцыя наша цэніцца, а зарплата слабая. Работніку ў цэху получае 350-360. Начні з мастерам лічы, гаварыць, то увальняйся, мы вас не дзержым. Ідзі ў калхоз, кажа, назад. Работаў ранша і шафёрам, на малакавозе я 8 лет. Зімою работы не было на машыне, пашоў я на трактар. Саломы на ферму падвязеш, зарплаты 20 тысяч. Что ты купишь? В последнее время я работал в колхозе больше, чем по 3 месяца. Они платили даже на вот эти копейки. Але старым, якіх тут да трох чвэрцяў насельніцтва, калі і ёсць чым параўноўваць сучаснае жыццё, дык толькі з горшым для іх мінулым. Я сустрэўся з 83-гадовай спадарыняй Станіславай Паўлоўскай, першай старшынёй сельсавета за савецкім часам. Да другой сусветнай Мілавіды разам з усёй Берасцейшынай былі пад Польшай. Яе лёс – пасляваенная гісторыя паселішча. Яе прозвішча – тут наибольш распаусюджаные. Русские у нас их заняли. Да. А меня поставили в сельсовет сразу. Но я работала до 50-го года. А при вас НКВДисты кого-нибудь тут забирали? Кто виноват, будто и забирали, позавозили в Иркутск. Вот один там на хуторе жил, он еще ляпал языком, что Америка придет. Ну, то пришли в ночи, докажут. Вот собирайся, американцы приехали. И забрали, и помер. Никто не знает, где его могила. Тут нескольких. Вы сами ставили палочки? Что зарабить? Так ставили, и за трудодни работали. Работали, по 100 грамм получали зерна. Як і большасць заходнебеларускіх кабет, цётка Станіслава жвавая, ні хвіліны не сядзіць, склаўшы рукі. Хоць перанесла інсульт, мае болі ў пазваночніку. Да я і выцягнуў яе з гароду. З чым надо, чым напрацую. Пенсі даюць 350. Працаю, мой даражэнькі. А што яшчэ, гаспадар? Одно курачкі. У нас же ж пажар прошлы год быў на нашай коляды. Царай згарыў адзін і другі. Такі хорошы воз шукарны зроблены. Брат работаў на заводзе, спісаныя калёса. Прывёз, тато зрабіў. Абудзіла суседка. Вот чацвёртого, то ўжо дзвярэй не было, ўжо ўсё згарыў. Мілавіды яшчэ там наязджаюць людзі. Але паміраюць. Там у пустых многа. Не дай Божа, што тут ўжо сталося. Каторыя хорошыя хазяева былі, вымерлі. Не мог не завітаць на адзінае, як тут кажуць, дзеючае прадпрыемства. Ферму СВК Мілавіды на 450 кароў. Памяшканне параўнальна чыстае, кабеты не ў зашмальцаваных халатах. Але настрой у даяркі з 30-гадовым стажам спадарыні Тамары Гаўрыльчык ды асіміляторкі Галіны Шэрсцяк пахмурны. Пра балючае загаварылі разам. Колькі кароў на чалавека прыходзіцца? 50, ну заработак у нас не важны. 50 тысяч пойдзе аддаць, няма ты грошы. Пенсіі колькі зарабілі? 400. Заробак? Ну 300 получым. Чым меней, чым пенсія? Конечно, обидно. Пол-пятого стаєш, пока в дому правіся і сюди шмаруєш. Назад ми їдемо десь у часу 9. То заведуся гэтаму месяц начисляла і каже, просто не хочеться йти підписувати. На місця. Реже, що ми самі не розуміємо. Да хорошо живем. На хліб же що дають нам. Чужої смієте. Ви б побачили, а какую мы вперед. То з чим, то ми получали. Вперед, слава Богу, жить можна. Thank you. Был спецназовец, и сябра своему партии БНФ Збаранович, предпринимальник Виктор Мязяк, был в Андровце со мной разом. Его на комментар. Соправда, земля слабая, песочек, тому и люди за все жили бедней. Болоты были, и вода от совета выцвалить на улицах для жителей. 4 информационные канала только, все белорусские. На самом краю Баранецкого района перспективы 0, шмат пустых хат. Але чому молчать? Не потребуют, чому не выходят? Загадка белорусской души. Той, кто разгадает, то и будет кандидатом в президент. Отримавший 20 тысяч, 80 тысяч в месяц, молчал бы немец, поляк, где там литовец. Чому наши молчать? Еще у Барановичах нагадал Виктору Сырыцу девиз, с яким колисти под Милавидами змагались и касинеры Калиновского. За надание земли селянам до скасования прыгону. Той посмеялся. Тады хоть зараз обновляй лягер инсургентов. Милавидские селяне тады не володали землею, володал помещик. И сегодня землей володает колгас. А селяне парабки никаких правов не мают. Тарабы системы. То, что потребовали калиновцы, учить вельми актуально. Воля тады будет, коли будет уласность. Тады будет и национальный гонор. Ось тогда помники будут выховывать патриотов, и люди будут гонориться, и сами приходят ускладать кветки. Прогучали подорожные нататки Віталя Сямашкі з Мілавідаў. Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А. Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0.